Elbette. Bir süre kaçabilirler elimizden ama sonsuza dek kaçamazlar. Daha sonra konuşuruz bunu. Nasıllar? Bildiğin gibi. Sonra konuşuruz bunu. Dümeni biraz daha içeri kır Tom. Karşı akıntıyla yolu kısaltırsın. Dalgalarda kayıp çok oldu mu? Önemli değil. Deniz berbattı ama. Ya yo creo. İnanırım. Buralarda yalnızca bu bir tek denizaltının tayfası olmalı. O da batırdıklarını söyledikleridir. Şimdi hepsi La Guayra'da ve Kingston üzerinde ve bütün petrol yollarındadırlar. Kurt sürülerinin peşinde. Zaman zaman da buraya geliyorlar. Günahlarımız yüzünden. Ve de kendi günahları yüzünden. Biz bunu dikkatle ve akıllıca izleyeceğiz. Başlayalım, dedi Thomas Hudson. Gecikme olmadı ki. Benim için çok ağır geçiyor zaman. Öyle, dedi yardımcısı. Sen konfiteste uyu biraz. Sana her şeyin umduğundan daha hızlı olacağını söz veriyorum. Thomas Hudson, Kumluk Adadaki uzun işaret direğiyle yüksek gözetleme kulesini gördü. İkisi de beyaz boyalıydılar ve ilk görünen şeyleriydi adanın. Sonra kısa telsiz direklerini, kayalara bindirmiş geminin kalıntısını ve telsiz kulübesini gördü. Ada bu yandan bakıldığında hiç güzel değildi. Güneş arkasından geldiği için kayalıklar arasındaki geçidi bulup sığlıkların yanından geçerek içeri girmesi güç olmadı. Yarım ay biçiminde bir kumsalı olan adanın bu yanı kuru otlarla kaplıydı. Rüzgar alan öteki yanı ise dümdüz kayalıktı. Kumun üzerinde su berrak ve yeşildi. Thomas Hudson koyun ortasına yaklaştı ve teknenin burnu karaya değecek kadar ilerledikten sonra demir attı. Güneş doğmuştu. Telsiz kulübesinin ve öteki binaların üzerinde Küba bayrakları dalgalanıyordu. İşaret direği rüzgarda çıplaktı. Ortalıkta kimseler yoktu. Yeni ve pırıl pırıl temiz olan Küba bayrağı rüzgarda şaklıyordu. ''Yardım gelmiş olmalı.'' dedi Thomas Hudson. ''Biz buradan gittiğimizde eski bayrakları epey yıpranmıştı.'' Çevresine bakınınca benzin bidonlarını bıraktığı yerde gördü. Buz kalıplarının kuma gömülü olması gereken yerde de işaretler vardı. Kum yeni kazılmış mezarlarda olduğu gibi tümsek yapmıştı üzerlerinde. Adanın üzerinde kara kırlangıçları uçuyordu. Kuşlar adanın rüzgar alan ucunda yuva yaparlardı. Burada otların arasında yuva yapanı pek azdı. Şimdi uçuyorlar, rüzgara kapılıp düşüyorlar, kendilerini toparlayıp otlara ve kayalıklara doğru dalıyorlardı. Umutsuzca, keder dolu seslerle ötüşmekteydiler. Belki de biri kahvaltı için yumurta topluyordur, diye düşündü Thomas Hudson. Tam o anda mutfaktan burnuna kızarmış jambon kokusu gelince aşağı seslenip kahvaltısını köprüde edeceğini bildirdi. Dikkatle inceliyordu adayı. Burada olabilirler diye düşündü. Burasını ele geçirmiş olabilirler. Ancak kulübeden kıyıya inen patikada kısa pantolonlu bir adam göründü. Üsteğmendi bu. Esmerdi, neşeliydi ve 3 aydır saçlarını kesmemişti. ''Yolculuğunuz nasıl geçti?'' diye seslendi. ''İyiydi,'' dedi Thomas Hudson. ''Gelip bir bira içer misin?'' ''Daha sonra.'' Buzunuzu ve erzağınızı ve biralarınızı 2 gün önce getirdiler. Buzu gömdük, diğerleri evde. Ne haberler var? Havacılar 10 gün önce Guinchos açıklarında bir denizaltı batırdıklarını söylüyordu. Ama bu siz buradan ayrılmadan önceydi. 2 hafta önceydi, dedi Thomas Hudson. Aynı denizaltı mı? Evet. Başka bir haber? Başka bir denizaltıda önceki gün kayyosal açıklarında bir keşif balonu düşürmüş diyorlar. Doğrulandı mı bu? Öyle duyduk. Sonra bir de senin domuz işi var. Balon olayı günü size erzakla birlikte bir de domuz getirdiler. Domuz ertesi sabah denize kaçtı ve boğuldu. Onu beslemiştik de. Hüseyin güldü. Çok neşeli esmer bir yüzü vardı ve hiç de budala değildi. Hoşuna gittiği için rol yapıyordu. Hudson için elinden geleni yapmak ve kendisinden hiçbir şey istememek için emir almıştı. Thomas Hudson da istasyonu istediği gibi kullanmak ve hiç kimseye hiçbir şey söylememek emrine sahipti. "Başka ne haber?" diye sordu. "Bahamalı kaplumbağa ya da sünger avcılarının kayıklarını gördün mü hiç?" "Bütün kaplumbağalarla süngerler oradayken burada ne işleri olacak ki? Bu hafta iki Bahama avcı teknesi geldi ama. Burundan dönüp içeri gireceklerken vazgeçip Cayo Cruz yönünde dümen kırdılar. Burada ne işleri vardı acaba? Bilmem. O sularda bilimsel amaçlarla dolaşan sensin. Kaplumbağa avcıları en iyi kaplumbağa yataklarını bırakıp neden gelsinler buraya? Kaç kişi seçebildin? Yalnızca dümendeki adamı görebildik. Kayıkların üstüne palmiye dalları serilmişti. Bir kulübe gibi. Belki de kaplumbağaları gölgede tutmak için. Dümenciler beyaz mıydı, siyah mı? Beyaz ve güneşten yanmış. Kayıkların adlarını ya da numaralarını okuyabildin mi? Hayır, çok uzaktaydılar. Adayı o gece alarma geçirdim. Ertesi gündü ama herhangi bir şey olmadı. Ne zaman geçtiler buradan? Buzun, erzağın ve intihar meraklısı domuzun gelmesinden bir gün önce. Sizin havacıların denizaltıyı batırdıklarını bildirmelerinden 11 gün sonra. Siz buraya gelmeden 3 gün önce. Dostların mı onlar? Onlarla işaretleştin herhalde. Elbette ama bir karşılık alamadım. Hiç kuşkusuz. Eşyalar hazır olunca hemen gönder. Benzin ve buzu hemen yükleriz. Arkadan da erzağı. İçlerinde kullanabileceğim bir şey var mı? Bilmem. Bir liste vardı, imzaladım ama İngilizce bilmediğim için okuyamadım. Tavuk ya da hindi göndermediler mi? Gönderdiler. Sürpriz olarak saklıyordum onları. Bölüşürüz, dedi Thomas Hudson. Birayı da bölüşürüz. İzin ver de benim adamlarım yüklemeye yardım etsinler. Olur, çok teşekkür ederim. 2 saate kadar yola çıkmak istiyorum. Anlıyorum, bizim yerimize gelecek olanlar 1 ay sonraya kaldılar. Yine mi? Yine. Senin adamlar nasıl karşıladılar bunu? Burada herkes disiplinlidir. Yardımların için çok teşekkür ederim. Tüm bilim dünyası minnettardır sana. Guantanamo'da mı? Bilimin Atinası Guantanamo'da. Bir yerlere gizlenmişlerdir sanırım. Ben de aynı fikirdeyim, dedi Thomas Hudson. Palmiye dalları henüz yeşildi. Başka ne biliyorsan anlat. Başka bir bildiğim yok. Mesajlarını yolla. Gemiye gelip sana engel olmak falan istemem. Ben yokken çabuk bozulacak bir şey gelirse bozulmadan yiyin. Teşekkür ederim. Domuzunun intihar edişine üzüldüm. Teşekkür ederim, dedi Thomas Hudson. Hepimizin böyle ufak tefek sorunlarımız vardır. Adamlarıma tekneye girmemelerini, dışarıdan yüklemeye yardım etmelerini söyleyeceğim. Teşekkür ederim. O avcı tekneleri hakkında başka bir şey hatırlıyor musun? Bildiğimiz kayıklardı. Birbirinin eşi. Aynı yapımcının elinden çıkmış gibi. Burnu dönüp buraya girecek gibiydiler. Sonra rüzgarı arkalarına alıp Cayo Cruz'a yöneldiler. Kayalıkların arasına girdiler mi? Gözden kaybolana kadar. Denizaltıda Cayo Sal açıklarındaydı, öyle mi? Su yüzüne çıkmış ve balonu ateş etmiş. Senin yerinde olsaydım alarm durumunda kalırdım. Öyleyiz zaten, dedi üsteğmen. O yüzden ortalıkta kimseyi görmediniz. Kuşların uçuştuklarını gördüm. Zavallı kuşlar. Rüzgarı arkalarına almış, kayalıkların içinde batıya doğru yol alıyorlardı. Depolar doldurulmuş, buz kalıpları istif edilmişti. Aşağıda biri tavukları yolup temizliyordu. Bir başkası silahları temizlemekteydi. Köprüyü bel hizasına kadar koruyan branda çekilmiş ve teknenin bilimsel araştırma teknesi olduğunu bir karışlık harflerle belirten 2 tahta tabela yerlerine asılmıştı. Suyun derinliğini hesaplamak için yandan eğilip bakan Thomas Hudson, deniz üstünde uçuşan tavuk tüylerini gördü. "Kum setlerine çarpmadan mümkün olduğu kadar içeri gir," dedi araya. "Bu kıyıları iyi tanırsın sen." "Bir işe yaramadığını bilirim," dedi ara. "Nerede demir atacağız?" "Cayo Cruz'a bir göz atmak istiyorum." "Olur, Ama bunun bir yararı olacağını sanmam. Orada kalmış olacaklarını sanmıyorsun, değil mi? Hayır. Ama orada onları görmüş bir balıkçı falan olabilir. Ya da kömür yakıcılar falan. Bu rüzgar kesilse artık, dedi Ara. Sakin bir iki gün geçirsek. Toman üzerinde fırtına var. Biliyorum ama rüzgar burada dağların arasında bir geçitmiş gibi esiyor. Böyle devam ederse onları hiç yakalayamayız. Şimdiye kadar yanılmadık. Belki tarihimiz de açılır. Lobos'u ele geçirip oradaki telsizde öteki denizaltıya kendilerini oradan almalarını söylemiş olabilirler. Bu öteki denizaltının orada olduğunu bilmediklerini gösterir ama. Öyle, 10 günde iyi yol aldılar. İstedikleri zaman alırlar, dedi Ara. Düşünmeyelim artık Tom. Başımı ağrıtıyor düşünmek. Gaz bombalarıyla uğraşmayı yeğlerim. Sen bana nereye gitmek istediğini söyle yeter. Yoluna devam et ve o işe yaramaz Minerva'ya dikkat et. Orasının epey içinde ve kum çukurlarının dışında kal. Baş üstüne.